Thank you. Thank you. Thank you. Ja, ja, ja, ja. Ik krijg nu van iedereen klachten. Ja, goed. Ik ben nu het klachtenbureau geworden. Goed zo. Jongens, geweldig. Hartstikke leuk. Dit fantastische diner. Ik zal nog even een leuke anekdote vertellen. Het was om 12 uur, half 12, 12 uur, kwam ik hier binnen. En toen liep ik hier door de kerk. En toen kwam er iemand naar me toe. En die zei, ik kom even koffie halen. Want ik ben aan het werk in de keuken, aan de avondmaaltijd. En de coördinator, de kok, Ruud, die geeft ons helemaal geen pauze. Dus ik kom nou even koffie halen. Dus hier is super hard gewerkt door de hele kookploeg, inclusief Ruud, voor deze maaltijd. En Ruud, daar zit hij. Ruud, ga even staan. Ruud. Ruud. Daar is Ruud. En iedereen die meegewerkt heeft. Hè. Nou, wat ik ook hier zie. Kijk, ik heb al zo genoten net. Van hier even rondlopen en kijken hoe dat is. En ik zie ook allemaal mensen staan en foto's maken. En ik denk, van dat moet ik eigenlijk iedereen even gunnen. Dus als je wil, hoeft niet hè, dan gaan we even in, dan gun ik je even om in, dan geef ik het even aan. Gaan we even staan en dan kan je de rest van de zaal overzien. Even de laatste twee tafels daar. Als je wil, ga nu even staan, dan kan je even kijken hoe het er hier uitziet. De laatste twee tafels daar. Hoeft niet hè. Prima, prima. Nou de andere tafels hier. Als je wil. ga even staan. Dan kan je kijken hoe geweldig het hier uitziet. Fantastisch, hè? Dankjewel. Die hoek. Als je wil, ga even staan. Kijk even wat hier allemaal gebeurt in deze kerk. Fantastisch. Dankjewel. Dit midden. Ga even staan als je wil. Hoeft niet. Maar dan kan je even zien wat er gebeurt. Hoeveel mensen hier zijn. Wie hier allemaal aan het eten zijn. Geweldig, dankjewel. Even de banken, de tafels hier, links en rechts. Ga even staan, kijk even rond. Als je wil, super. En dan de banken daar. Ga even staan als je wil. Als je wil, ja, ga even staan. Kijk. Nou, dit hebben we dus met z'n allen gedaan. Hè? Een heleboel mensen hebben er foto's gemaakt. Maar nou heb je het zelf ook gezien. Super. Jongens, het diner is op. Het hoofdgerecht. We kunnen nu aan het nagerecht beginnen. Dus maak een slang weer. De hosts maken een slang. En dan geven we het nagerecht door. Thank you. Lieve luisteraar, je vraagt je misschien af waar is die gek. Maar ik zit even te eten, het is hartstikke lekker. Thank you. Ja, nog een applaus voor Hans en dit boetje, de echtgenoten. Dankjewel. Super. Jongens, de tafelhosts, die kunnen koffie en thee halen bij de koffie en thee balie. En als verder iedereen wil helpen met het opruimen van de dessertdingetjes aan tafel, ook heel fijn. En dan heb ik ook nog... Ik werd nog over iets kleins heel emotioneel. En dat was omdat het natuurlijk hartstikke fijn is dat we hier met, nou even mijn persoonlijke schatting, 750, 800 mensen binnen zijn. Maar dat is dan ook wel vol. Dus we hadden om 5:30 hebben de deuren dicht gedaan. Van eerst maar eens even kijken of iedereen een plek heeft. Maar iedereen had een plek. Iedereen is binnen. Super. Hans en Annette spelen hun laatste nummer. Dan wil ik nu ook de coördinatoren van het coördinatorenkoor alvast hier verzameld hebben. Jacco de gitarist, de kerstliedjes worden uitgedeeld. De koffie wordt gehaald door de tafelhost en dan gaan we daarna kerstliedjes zingen. groot applaus voor de echtgenoten. En voordat de coördinatoren van het Open Huis hier het koortje voor de kerstliedjes gaan vormen, is er één iemand die we even naar voren moeten roepen. Dat is namelijk iemand die de afgelopen jaren als algemene coördinator het Open Huis heeft georganiseerd. En hij gaat er misschien wel mee stoppen. Dus er is één iemand die het allergrootste applaus van de avond verdient. En dat is Danny. Hallo. Dank jullie wel. Ik word een beetje overvallen. Het is voor mij ook de laatste keer, na een kleine 10 jaar. Dus ik dank jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. En ik hoop dat we nu lekker gaan zingen met z'n allen. Oké? Van het Open Huis. Ruud, kom je ook meezingen? Je bent ook coördinator. Alle coördinatoren mogen naar voren komen om de kerstliedjes als koortje in te zetten. En dan mag natuurlijk iedereen keihard meezingen. Als ik iemand vergeten ben, kom dan alsjeblieft zelf naar voren. Hans, Ingeborg, Ingrid, is Ingrid er? Wouter van de garderobe. Wouter. Elze. Elze, als je niet komt, gaan we langs onze leven zingen. Ja, lieve mensen, u weet het hè, tijd om kerstliedjes te zingen. En we weten het allemaal, zingen is goed voor de spijsvertering. Dus, ik wil graag, wij willen allemaal graag, dat iedereen uit volle borst mee gaat zingen zometeen. En om dat te regelen, doen we eerst even wat inzingoefeningen. Ja. Haal allemaal diep adem en zeg dan ha. Daar gaan we. 1, 2. Ha. Nu zingen we allemaal een lange noot op de oeh. Ja, daar gaan we. Oeh. Lange. Ja. Oké, zijn de stembanden gesmeerd? Mooi. Dan beginnen we met het lied Stille Nacht. Ik speel een klein voorspel en daarna valt het koor in en ik wil iedereen uit volle borst horen meezingen. Daar komt ie. Mensen, dat klonk al heel goed, maar ik geloof echt niet dat hier de 800 mensen aan het zingen waren, hoor. Nee, volgens mij is er iemand aan het stiekem aan het spijbelen. Allemaal, jongens, het volgende lied is Midden in de Winternacht. Dan komt weer een kort voorspel en dan gaan we zingen. Thank you. liedje. En het volgende lied heet: Ja, er is een kindeke geboren op aard. Zingt u allemaal maar mee. Het volgende lied, Gloria in Excelsis Deo. U weet het, hè? Zo lang mogelijk. Hou goed adem, want we willen die hele kerk horen Gloria zingen. Daar komt ie. Het laatste lied alweer, beste mensen. Een lied voor Ramses Shaffi, jullie kent het allemaal. En wat kunnen we anders doen dan zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen. Maar niet zonder ons. Daar gaan we. Dankjewel, Jaco. Dankjewel, coördinatoren. buik, hè? Heb je nog een makkie koffie? Ja. Ja, Nee, niks, alleen koffie. Ja, lieve luisteraar, dit was het einde van de samenvang. Het is werkelijk revolutionair dat En dan komen we alweer aan het volgende hoogtepunt. Een open huis is altijd een aaneenschakeling van hoogtepunten. En dit hoogtepunt is mijn persoonlijke favoriet, mijn persoonlijke hoogtepunt, namelijk het uur van de amateur. Nu kan jij hier op het podium jou laten zien wat jij in huis hebt. Tegenover al deze mensen hier. Dus kan je een gedicht? Kan je een stuk spelen? Weet je een mop? Alles mag, hè? Het leuke van het open podium is alles mag. Meld je hier aan de zijkant bij Daan. Dit is Daan. Meld je bij Daan. Dan kom je hier op het podium. Hier 5 minutes of fame. 5 minuten van eeuwige roem. Hier in de Dominicuskerk op dit podium. Wij wachten op je. Nou. Nou, lieve luisteraar, je hoort het. Als je nog wat leuks wilt doen vandaag. Als je nog wat leuks wilt doen vandaag, kom nog even naar de Dominicus. Het is op het podium. Nou, de chaos gaat nu natuurlijk losbarsten. Er zijn aanzienlijk meer mensen die nu aan het opstaan zijn. Microfoons op het podium. Nou, we gaan even kijken verderop of er nog iets te praten valt. Er wordt nu een foto gemaakt van een man in een geweldig psychedelisch pak. Iedereen wil met jou op de foto. Hallo, hi schat. Mag ik met jou op de foto? Ja, mag. Oh. Nee. Wie maakt de foto dan? Weet ik niet. Moet ik iemand? Hij kan een foto van jou maken. Ik heb iemand die wel een foto van mij. Ja, maar ik heb mijn eigen camera, want dan heb ik hem meteen weer. Pim, wil jij een foto maken van ons? Van de voorhemming. Ja, met hiermee. Wacht even, dus wel wat zeg je? Kan je met deze camera even hier gewoon daar stoppen? Ja. Oh. Ja. Iets verder weg misschien. Iets verder weg. Je hebt hier een overbelichting. Iets verder. Ik moet een licht vallen, even kijken. Ik moet het even zo weer. Ik doe die lamp erachter. Misschien iets verder dan we er helemaal op staan. Voor de kleren. Ja, stilstaan, anders gaat alles wel. Kijk eens, nou, dankjewel. Verder weg. Voor de kleren. Ja, hartstikke goed. Ik heb hem wel gezegd. Ik geloof je al onmiddellijk. Ja. Ik heb een contact met Krulli. Die hoort ook bij Patapoe, hè? Wie, wat? Krulli. Krulli, ja. En, hoe heet jij? Ken ik jou ook? Ik heet Hans. Nee, dat ken ik niet. Dat was niet de gatekeeper van de Krulli van de bunker van de, nee. Was jij niet? Wie was de gatekeeper van de bunker in OT 301? Harry. Harry is mijn held. Harry is mijn godfather. Ja. Dankzij Harry sta ik hier. Hij is op een gegeven moment wel afgedropen met de ontruiming van de kalenderpanden. Ja. Nou, nee, ho. Harry heeft nog legendarische shit gedaan in de OT 301 hoor, in de kelder. Ja, ja, ja. Daar heeft hij mij erin getrokken. Ik zag bij het Amsterdam Stadsarchief een boek liggen over 301. En er stond de foto weer van Harry, maar ook van Krully met Joshua. Oh, Hey, maar vertel jij eens even over dat rare pak van jou. Hoe zeg je? Vertel eens over dat rare pak van jou. Wat is dat voor ik hou van kleuren en... Ali is een van de weinigen die dat levert. Wie is Ali? Ali, wie is Ali? AliExpress. Ja. Oh, dat haal je gewoon uit China. En, ik ken nog iemand die een beetje artistiek en een excentrieker uitziet. Ja. En die haalt zijn pak ook daar vandaan. Ja, ja, het is gewoon een soort nylon wat dat een beetje bedrukt is. Het is heel erg kunst. Het is ook kunst. Dat is het even. Ja. Lekker zweten erin. Stinkt. Ja, moet je niet doen. Rustig blijven. Hey, maar vertel eens, wie ben jij dan? Zeg je? Wie ben jij dan? Hoe kom jij hier terecht? Misschien wel door Pim of zo, dat hij dat zei verleden jaar. Pim, die je net sprak. Oh, dat is Pim. Ja, dat is Pim. Ja, Pim. En ik kwam hier verleden jaar door iemand, had mij daarop getipt. Ja. En toen was ik gelukkig hier, dus daar was ik wel blij mee. Ja. En vandaag mijn best gedaan op tijd hier te zijn. Ik was op tijd en ik ben niet helemaal alleen. Wat was er op tijd dan voor jou onderaf? Ik had er om 5:00 willen zijn. Ik was er 5:10. Oh, okay. Ja. Ik had eigenlijk om 4:00 willen zijn, maar dat lukte niet. Oh, ja. Oh, ik ga iets luide stemmen. Ik moet even een beetje terugdraaien. Maar je bent met de hele club, zeg je, de hele familie. Ja, we zitten hier nou met een rijtje, ja, met elkaar. Die, mensen die elkaar kennen. Van het einde van de wereld, op een rijtje. En toevallig nog een vriendin die ook nog langskwam. Okay, dat is wel heel gezellig. Zitten allemaal oude rotten uit de wereld. En dan toch... toch zo gewoon gebleven. Nee, nou ja, je komt hier alleen en je sluit aan, dus dat is wel mooi. Dat is heel gezellig. Ja. Ja, het is, volgens mij hoef je hier nooit alleen... Ik kom altijd wel bekenden tegen als ik hier ben. Ja, ja, ik ben er ook op verschillende tegen. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Ja, en dan, ja, weet je, er staat een pattenboer. En dan beginnen ze ook meteen zo van, hey, oh, pattenboer. Lekker ding. Ja. dus, bijvoorbeeld... van alles. Ben jij pattenboer? Nee, ik heb een programma bij pattenboer. Kijk. Nee, dat is pattenpoel, maar dit is gewoon pattenpoel. Ja, dat is pattenpoel, maar ik heb gewoon een programma op pattenpoel. Ik ben niet pattenpoel, maar... In de MKZ, in die achter dat raam, dat openslaande raam. Ja, die glazen deur daar. Maar jij hebt ook wel een soort pattenpoel verleden dan of zo, of niet? Of, nou, ik heb drie avonden daar wel eens rondgelopen. Drie avonden? Drie avonden, ja. Gewoon op feestjes? En ik had ook wel eens een keer, ging ik naar Harry toe en dan vroeg ik de sleutel. Dat vond ik wel heel stoer. Ja. En dan liep ik dan de filmacademie in, ging naar beneden toe, die deur opendraaien. Ja. Dankjewel. En dan ging ik daar iets doen, dan weet je wat. Ik heb één keer een bandje afgedraaid en daar kreeg ik heel veel commentaar op. Oh ja? Positief. Oh, okay. Het viel me echt dat ik... Je werd positief? Dat ik, positief. Dat ik iets had opgezet van mezelf of iets wat ik had ingesproken. Oh, serieus. En dan kreeg ik toch... was het bereik was zo groot dat... Ja. Ik 12 mensen die zeiden van ik heb dat gehoord van jou. Dus dat was wel bijzonder. Ja, dat was vroeger. Toen had je alleen maar radio. Nou, verzuipt alles en iedereen het hele internet. Dat was via de... 88-3. Geen idee. Genoeg. Gebeuren, fijne avond. Doei doei. Hoe heet jij dan eigenlijk? Martijn. Martijn, ik ben Hans. Hi Hans. Misschien heb ik nog een dingetje. Ja, kijk. Hier. Dankjewel. Ja, bedankt. Fijne avond. Dat was elk jaar meer, hè? Nou, ik geloof dat er nou weer muziek gaat komen. Dus, even aan de speaker hangen, denk ik. Hallo allemaal. Hebben jullie een leuke kerstavond? Ik ga twee nummers doen. Waarschijnlijk kunnen jullie ze allebei minimaal op de rij. Dus ik stel voor dat jullie gewoon hetzelfde doen. 25 years and my love is still. I'm trying to get up the great big hill. before. I realized quickly when I knew I should, that the world was made of this brotherhood of man. For whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out, what's in my head. And I'm feeling a little bit. So I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high. Am I scared from the top of my lungs? What's going on? Komt ie, hè? And I said, hey, yeah, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I try, oh my God, I try all the time. And it's infatuation. And I pray, oh my God, I pray every single day for a revolution. Sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out, what's in my head. And I'm feeling a little bit good. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. Then I get real high and I get from the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah. Al die microfoons. When the night has gone and the lamp is gone, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Stand by. So darling, so darling, darling, stand by. Joehoe! Iedereen gelukkig 2024 alvast, hè? Dankjewel, Inge. Zo, nou, dat is lawaai, daar wachten we even op. Onze volgende gast is een heel bijzondere gast. Want ik ken hem al jaren. Hij komt hier al heel, heel veel jaren. Hij komt hier ook heel veel jaren hier in dit open huis op het Uur van de Amateur. Sterker nog, hij is hier net nog geen 5 minuten geleden binnengekomen om hier voor jullie te komen spelen. Hij heeft me gevraagd om niet al te veel fus te maken van zijn aankondiging, want dat gaat meer ten koste van de muziek. De aandacht moet op de muziek zitten. Dus daarom een hele sobere aankondiging voor Herman de Boer. Herman, welkom. Hier zit ik dan. Ik ken deze piano niet. Deze piano kent mij niet. Maar dat mag het punt niet zijn. Als ik nu dichterbij praat, heeft men mij gezegd, dan heb ik contact met de microfoon. En ook met u. Ik hoor u zelfs. U hoort ook mij. Goed. Na al deze vier en vijven wil ik beginnen met een paar songs van mijzelf. En de eerste is getiteld, heel eenvoudig, Proud. Thank you. Ik heb nu de titel van deze eigen compositie, is Prelude. Ik wou er nog eentje spelen. De titel, ik hoor bijna geen geluid, ja, dit is beter. Ja, nu hoor ik mezelf weer. De volgende noem ik Song for Birds and Trees. In dit geval heeft het dus te maken met de natuur, waaruit zoveel inspiratie voor muziek en kunst voortkomt. Song for Birds and Trees. Thank you. Dankjewel, Herman. Herman de Boer, mensen, onze vaste kant. En doe dat maar eens naar eigen composities, hè. Eigen composities. Dankjewel, Herman. Veel belangrijkers. We hebben de volgende gast en dat is Christa. Dag Christa, fijn dat je er bent. Heeft dit een pedaal? Christa, vertel even wat je gaat doen. De tekst is Shalom. La la la mag ook. Shalom, la la la. Nee, dat is de tekst. De tekst is makkelijk. La la la. Shalom mag ook. Thank you. Applaus. Hartstikke goed. Nou, er wordt nog wat voorbereid. Maar ik heb nog een... Ja, Hans staat daar. Hans. We hebben onze dominicusganger Hans Lupsen. Hans, welkom. Dankjewel. Ja, wie heb ik meegenomen? Sarah. Joren. We gaan een... Dominicus klassieke doen. En die heeft heel veel met deze tijd te maken. En ik hoop dat jullie meezingen in een drievoud. Dona Nobis Pacem. Kennen jullie dat allemaal? Ik wou zeggen, dit zijn Flupsen en Friends. Dankjewel. Echte Dominicusgangers, jullie hebben ze allemaal herkend. Onze volgende gasten komen van de andere kant van de wereld. Helemaal van onder de Yellow Sun of Ecuador. Oh. Welcome here. What's your name? My name is Anna. Anna. Dora. Dora. Ximena. Ximena. Nancy. Nancy. Well, welcome. Bienvenido. What are you gonna sing for us? Ya viene el niñito. And what kind of song is that? Baby Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. In het Spaans. Ecuadoriaans lied. Coming out Ecuador and then have the singing dishes from Ecuador. It's Spanish dishes. It's the number of the dishes that ya viene el niñito. Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos les cantan amores. Ya se despertaron los pobres pastores. Y le van llevando pajitas y flores. La paja está fría, la cama está dura. La Virgen María llora con ternura. Ya no más se caen todas las estrellas a los pies del niño, más blanco que ellas. Niñito bonito, manojo de flores, llora. Yo te voy a hacer una casitecho, huye de Belén y vente a mi pecho. Ya vienen los magos, llegan tres jinetes con muchos regalos y dulces juguetes. Y dice, ya vienen jugando entre flores. Y los pajaritos descantan amores. Muchas gracias. Muchas gracias, Donara. Feliz Navidad. Buenos días. Maar jongens, nou mis ik eigenlijk nog de kinderen. Ik vind dat er een goede uitsmijter moet komen met een... Welk kind heeft hier nou nog een mop? En anders... Is het tijd voor de volwassenen moppen? En anders is het tijd voor de volwassenen moppen. Dan gaan we over hier op de. Gaan we hier een heel DJ-podium maken. De bar is denk ik al open of anders bijna. En dan wil ik jullie een hele goede kerst wensen. Een fantastisch open huis. Een heel swingend feest hier nog. En ik wil je helemaal allemaal ontzettend bedanken dat je hier allemaal geweest zijn. Dankjewel en dankjewel voor dit geweldige open huis 2023. Wat heb je nog wachten doen? Oh, The mood is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. The feeling's here, that only comes this time of year. Jongens, hoe later op de avond, hoe schoner het volk. Dus ik had al afgekondigd en daar komt een vaste klant van ons binnen, Johannes. Johannes, wat super leuk dat je er bent. Ja, het is zo ontzettend fijn hier te zijn. Het ziet er weer prachtig uit. En ik ga mijn best doen om een paar mooie klanken hier deze ruimte in te sturen. Johannes, dankjewel. Hartstikke goed. Je krijgt de begeleiding van Christina. Hartstikke leuk dat je dat, wil doen. Dus we hebben plotseling nog een artiest, twee artiesten. Ja! weer mooi. Dat is het weer fantastisch. Dat hebben ze allemaal voor ons gedaan. Waar hebben we het aan te danken? Ben jullie nog bij de vijfde zin? Ik doe dat, we doen maar, we beginnen maar met een mondharmonicaatje in het blaadje. Een beetje dansritme-achtig, een beetje Curaçao, een beetje Trinidad. Dat gaat ongeveer zo. Dan weet je dat er sprookjes zijn. Doe. Ja. Weet je dat er sprookjes zijn die nooit zijn opgeschreven? Sprookjes groot en sprookjes klein zijn er altijd gebleven. En die gaat ongeveer zo. Sprookje is hier in deze zaal, dan weet ik het ook niet. Geef mij maar Amsterdam. Ja, we gaan nog even een rainbow gathering. We gaan een rainbow lied zingen. Een lied voor de hart, voor onze harten. Let's go. Way of the heart, that's the way of the heart, that's the way of the heart, shine through. the way of the heart, let the way of the heart shine through. Let the way of the heart, the way of the heart, let the way of the heart shine through. Light upon light, upon light, all hearts are beating as one. Down the ways, down the ways where the nights are gay. So, okay. Dat is een oud lied van Harry Belafonte. Ja, hij is heel zacht. Down the ways where the nights are gay and the sunshine gay. I do the ship and when I reach the place, I'm sad to say I'm on my way.